ته چې نقل کړي دغه تایید له نقل کړي دا خو داسې نه ده چې بی ځای وایي بی ځای نه وایي پسې وایي بی ځای خبرې خلک کتاب کې نه نقل کړي پسې خبره ده نقل کړي ده قال البيضاوي الغضب والثوران النفس عند اراده الانتقام فاذا اسند الى الله تعالى اريد به المنتهى دا مونږ چې د مظهری کم عبارت ذکر کو بعینه دغه عبارت د بیضاوی ده او ده نقل کړي او بیا ورسره دیمه خبره دا هم نقل کړي دا وقال النسفي اراده الانتقام من المكذبين نسفي وی تفسیر مدارک کې دا سې دي صاحب د کنز وی چې مراد دا ده چې د کم کس پیغمبران دروجن کی دین دروجن کی دا اغینه به بدل اخلی نو گویا دوا ډلشوی یو ډله د متقدمین او دین د متاخرین او ټیک د غوره د متقدمین دا متاخرین تا خو د خو نسبتونه مکو کنین په خپل او پک راغلی دوال ستوای دوال دا د حدیث ده ضلالت او هدایت دا ازداد دی دا حق لار نه اخوا کې دل دیتا گمراهی وی لکیږي هان ټیک د بیا د سیاق سباق د وجینا د حالات د وجینا مانو کې به فرق راځي و وجد قدوالن فهدا سورۃ یوسف کې هم دا راځي جے پدې باندې دوال الته و معنا بدلو موسی علیہ السلام ویلو چې فرعون وتوی تا سړې وجل دی وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين جواب کې وتوی فعلتها اذن وانا من الضالين ال تدامانه چې ما ته خدا پته نه لګي نو لګېدلې چې دیو زما یو سوک تم ټینګ نشي ما خو سوک ورکو په سوک مرشنه ده سو کما روح المعانی کې معنی رد ولال دا سکڑی دا الدلال فی الدین الزہاب عن الحق پا دین کے دلالت دا دے چی دا حقنا بل طرف تروان شی این تزہبون چر تروان یہ حق دے پریخ دے او گمراہی دے اختیار کڑی دا افا من یادی الالحق احق ان یتبا من لا یهدی اللہ ان یهدا فما لکم کیف تحکمون تفسیر بیضاوی کے معنی ادا کی ضلال ستوی العدول من الطریق السوی عمدا او خطا ضلال دیتوی چې د نیغ لارې نه قصدا یا خطا ووړي ولهو عرض عریض والتفاوت بین ادنا و اقصا و کثیر د دې او ډیر وسیع او عریض میدان دی پلن میدان دی د دې کته مرتبه لویه مرتبه کې ډېر لوی فرق دی څه مطلب منطقي اصطلاح کې وته مونږ کلی مشکک وایو دا کلی مشکک د دلالت اولیت اولویت اشدیت اضعفیت پکې راځي دا کوم سړی وینځ نه جوړه من کلګ نه جوړی نه ته هم نه جوړوي او که ډېر نه جوړی نه ته هم نه جوړوي کفرن دون کفرن پدې کې مرتبه ظلمن دون ظلمن پدې کې مرتبه مستوبو وایو ان شاء الله او علاوه ورکو خټنګې دلې چې د ظلم اطلاق په اجتهادي مسایلو کې کی دي شي نه ظلم ظلم کې فرق شکه نه کلی مشکک شه دا مغضوب علیهم سوق دي دا دوالین سوق دي چې په غضب شوي دي او گمراهان دي لکه مخکې مونږه منعم علیهم سوق دي نه دا سوق دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پدې کې مرفوعا روایتم شتا او د صحابه کرامو موقوفا آثار هم شتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ای فرمائی چی دا مغضوب نا مراد یہودیان دی چی غضب پہ کڑے شوی دے نا دا سوک دی دا یہودیان دی دا ٹونی بلیئر دے اور دا دوالین نا مراد عیسائیان دی دا بش دے پدے دور کے دا عبداللہ ابن مسعود ہو اور ابن عباس ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا ثابت خبر دا ماخذ ہو د دیر پار ماخذ شتا ماخذ مونږ مخ کې ویل کړه دیر پار دلیل شتا تفسیر مظهری کې دي تفسیر مظهری کو دلیل نه لري خو چې هغه کم روایت نقل کړي دي هغه روایت خو دلیل لري اچه کم حدیث نقل کړي دي هغه حدیث خو دلیل لري اخرج احمد مسند احمد یو روایت نقل کړی دی، امام ترمذی روایت نقل کړی دی، ویلی دی چې امام ترمذی وته خو ویلی دی، ابن حبان دی روایت ته صحیح ویلی دی، نورو ویلی دی، روایت د عدی رضی الله تعالی عنہ نه دی، عدی داغ مشهور سخی چې دی حاتم طائی داغ زوی دی، دیم سخی و پلارم سخی و سخی زوی دی سخی، بے ابه اقتدا عدیون فی الکرمی ومن یشاب ابه فما ظلمی، پلار پسی زوی روانو، تلک آثارنا تدلو علینا فانظرو بعدنا الی الآثار، زوی پلار پسی روانی چه کل پلار پا حق باندی، عادی خو پا دیب ایسیت سر پلار پسی نو روان چه حاتم تایی خو کافر ہو، عادی مسلمان ہو، خسخاوت دا پلار گونتا کے پدکیو خزل میں ہو، دا غری آیت تے ان المغضوب علیہم الیہود چی پیغمبر فرمائی لی دی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر فرمائی لی دی، مغضوب علیہم یہودیان دی، دوالین عیسائیان دی، دا سے بل روایتیم نقل کرے دے، ابی رستر صحابو نمون آغست دی، ابن عباس، ابن مسعود، رضوان اللہ علیہم، اور تابعین نمون آغست دی، ابیاوی ولا اعلم فی ذالک خلافا بین المفسرین، ما تا پتا نشتا چه پا دے مسئلہ که دا مفسرین سا اختلافی، لکه طول داوی چه یهودیان او عیسائیان داتنا مراد دی، پا دے یو سوال راجی چه را داتنا مراد دی مفسرین نور اقوال ولی ذکر کی، یهودیان عیسائیان دی ذکر کی، پیغمبر ویدی بس دا پیغمبر خبر دی واخ دی، نداغی جواب دارے چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودی یاد کرے دے کہ عیسائی یاد کرے دے، دے دا تخصیص دا پارا نہ دے یاد کرے دے، دا تمثیل دا پارا یاد کرے دے، دوار کے فرقی مسل تو مسل انتا تا سے یو سمپل خی، یو نمونہ را تخی چھ یہودی دے، دانا چھ پا یہودیت کے بند دا خبرہ، تا تا سے یو نمونہ خی چھ عیسائی دے دوالو گمراہ، دانا گنے چھ دا عیسائی نا علاوہ بلسو گمراہ اڑشتا دینا، عیسائی دے خود دے گمراہ خو، لیکن دا عیسائیان نا علاوہ نورم گمراہان شتا دیتا تا اسی او مثالو خو، کل کل قرآن کریم دا کافرانو ذکر کی، ان اللذین کفرو نا تفسیر جلالین کے وسر دادی، کا ابی جہل لکا ابو جہل شو، نا خلقی دار ابو جہل پا بارکی جی، دا ابو جہل بارک نہیں دی، کاف مخرا کا ابی جہل، دا ابو جہل غن تک چسو کا کی دلری داغ غن تک دی، کا ابو جہل یو کا ابی جہل وی، نو نبی چ سویری دی دے دا تمثیل پا درجہ کی ویری دی، مثال پیش کھڑے دے دا تخصیص تقاضا دان کی، زکا قانون دار العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، اعتبار و عموم دا لفظ لور کو، خصوص مورد لبن ور کو، دا عام قانون دے واڑو واڑ خلق پم پوئی گی، یو کتاب دے دا تقلید تورے تیارے، نجات کو پکے نہ دے میرا شوئے خو پخپل پا تورو تیارو کے وردن نشوے دے، نائے کہ جوابو نکی دا فسألو آل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نوی یو جواب دا اورا چیدہ دا یہودیان پا بارک نازل شوے دے، حال دا دے چیدے پا دے پخپلوں ویچے العبرت لعموم اللفظ، اعتبار عام لفظ لدے، شان نزول لخاص یو ٹکل اعتبار نی، دغا وجرا چی خطیب شیربینی اغا پخپل تفسیر کے دا دوالین مصداق منافقان جوڑی، چی لدین مراد منافقان دی، رستو براشی اولائک اللذین اشتروا الضلالتا بالہدا، گمراہی دو اثر، سہل بن عبداللہ دا دے مصداق تارکین سنت جوڑی، چی چار سنت طریقہ پر خودلا، ناغیت نمراد دی زکا اغا منعم علیہم نشو کنا، او امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے دا دین آغا سوک مراد دی چھے سوک پا اعتقاد کے خطا شو عقیدے غلط راغت مراد دے، نو یہودی سائی خو تے پخپل خپل زے مراد دی، خوچھے قرآن کے کم کم زے کے دا غضب ہو دا دلال ٹکی چا چا لراغلی دی ناغت نوم مراد دی، مثلا قتل لے قتل عمد ہو دا ہے پا بارک قرآن ذکر کی، ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم وغضب الله عليه غضب الله عليه، نو عمدن قاتل پد باندے ہم دا اللہ غضب وریگی، جہاد کے بتیخ تنکے چھ دشمن سرکلے یو دیش، فلا تولوهم الادبار ومن یولیم یوم ایدن دبرہو الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله دغ کسبان دی الله غضب وریگی نو معلومی کی دا چې د حسر او د قصر خبره صحیح نه ده چې بس یهودی او عیسائی فقط بلا شرکت غیره دا مغضوب علیهم دی او یا دا دوالین دی. سوال راځي یره چې کم کسان منعم علیهم شو نو دا آیت نه دا معلومه شو چې په دې به غضب نشوي او دې به لار نی خطا کړي الله بل دین خوشاله الله رضینا ناراض کیږي نا نو دا آدم علیہ السلام نه خو الله خپه شوی دی ونه چې کلا ونه تنیز دی شوی دی یا یونس علیہ الصلات والسلام دا غنه خو الله ناراض شوی دی نو جواب بدا کو چې ناراض شوی نه دی مرور شوی دی وړ کې فرق دی مرور ځان لدو مینه محبت یو اصطلاحی مرور ځان لا خبر ادا وزن اللن نقدر علیه لکه وی کنا کمرور اشنا دیولی دا ورتوای چ پبیار ته درازینا مرور ځان لئی ناراضه کیدل ځان لدی ما ودعک ربک و ما قلا الله پریخم نستانه ناراضم نری منعم علیهم چکم دی داغینا الله ناراضه کیگینا زکه کو صحابه مبارک راضی رضی الله عنهم ورضوا عنه ارده کی ناراضی رضی اللہ دغتوی چې الله ته خفه نه کنا الله ته نه خوشاله دي د منعم علیهم ذکر مستقل کو صراط الذین انعمت علیهم مستقل د دې ذکر شو بیرستو د دې مخالفین په دوو قسمونو کې ذکر کړل مغضوب علیهم او ضالین وجدارا چ منعم علیہم اغدی چ دی سره با علم او عمل دواړی کچا سره علم نی دا منعم علیہم نه دی او ک علم یو عمل ور سره نی نه دا منعم علیہم نه دی دا مستشرقین چ دی سره علمونه خوشتا دا الله در دار پاره نه دی د دین خدمت پنیت نه ذکری خو لیکن علمونه سره شتا مستشرقین سره جلابوم دی جلابوم یهودی دو جلدو کې تفسیر القرآن الکریم کړی دی دا تاییدونه چې مونږ راړو دا ټولې راجمه کړی دي ملائک دا ټولې یو ځای ته کړی دي جنات دا ټولې یو ځای ته کړی دي ډاکټر فینسنیک دی یهودی دی او د هالینډ په یونیورسيټي کې مخکې پروفیسر اوس ومردار شوی لیکن کنوز السنه کتاب یې کړی دی چې دا حدیث په بخاری کې سو ځای راغلی دی دا ویلې دي مخکې بخاری سکه په هر حدیثو کتاب کے بلکہ شیعگانو پا کتابونو کے دا روایتو نا کم کم دیرا غلی دی علم خواست رشتا خدا عمل نا خلاص دی او کچرتا عمل سوک کی او علم نی نبیا بے کارا نمونعم علیہم اگا چاہتوی چاہی سر علم او عمل دواری دا دے پا زمن کے دو قسمونا یو اگا چا صرف علم دے و سر عمل ندار دو دا مغضوبن علیہم دی دویم اگا چه صرف عمل لی و سر علم ندارد دا دوالین دی هر چه بی علم شیخی کا دغه کفر بسته عیسایانم دک شانتی دی چه غی عملون تا خو مخی مخی کیگی لیکن علم نلری نو دا دی پا مقابل که دا دو قسمونا پا دی وجه سر ذکر کرن بیا شاولی اللہ رحمه اللہ الفوض الكبیر کی دیکی چه دا خو نمونیشوی وس گورا این شیطان تران موزج الیهوده فانظر الى علماء السوء الذين يطلبون الدنيا بالدين چې کله دې زړه غواړي چې زړه يهودي یو سیمپل وګورم يرړه مې غواړي اوشت دي نه يهودي هغه ډېر لري څوک بور پسي شي فانظر الى علماء السوء خپل زمانه ناکاره مليانه تو ګورا علم خوشته کنه علم خبره ده خو علم دنیا لا ذریعہ وګرځو الذين يطلبون الدنيا بالدين بیا وی وَيَن شَيْطَان تَرَان مُزَجَن نَصَارا فَنظُر إِلَى أَوْلَادِ الْمَشَايِخِ كَدَارِ زړغواړي چې زه د عیسایانو سره سیمپل یو ګورم نو د مشایخو بچو ته وګوره شیخان چې دي پیران چې دي غټ غټ خلک چې دي صاحب زادت او ګوره نواب زادت او ګوره پیر زادت او ګوره مولا زادت او ګوره خون زادت او ګوره دي ته وی اولاد المشایخ دي ته وګوره چې دا معتقدین دي سره کمی کمی معاملې کی بیا آخر کی و بالجملہ اذا قرات القران فلا تحسب ان المخاصمه كانت مع قوم انقرضوا وی لند دا خبر کوم چې کله قران وینه دا خیال نه کئ چې دا هغه خلق دی چې مخکې تیر شوی دی یهودیان دی عیسایان دی بلکه عام به قران چلے د یهودیانو دغه صفاتونه چې پچا کړي دی عیسایانو دغه صفاتونه دا چې پچا کړي بیا دل تک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے مغضوب علیہم مخ کے ذکر کو اور ضالین یہ ورپسی ذکر کو یو خو آسان خبر ادا رؤوس الایو ورتوی آیاتن سرون برابری عالمین الرحیم الدین دغ شانتے پاخر کے ہوئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کلا مغضوب علیہم یہ رستو کڑے ہوئے نو رؤوس الائی دا برابر نراتلل دوے مخبر دار چی دا یہودیان چی دی دا پا زمانہ کی مخکری عیسائیان پا زمانہ کی رستوری موسیٰ علیہ السلام مخکر تر شو کنا تورات مخکر نادر شوئے دی عیسیٰ علیہ السلام کو رستو را گلے دے نجے سوک مخکر تر شوئے دی دا زمانے پہ اعتبار سرن ذکرے مخکروں کا اچھے سوک رستو راغلی دے زمانے پہ اعتبار سارا نا ذکر ام رستو کا مشران مخ کے کوا او کشران رستو کوا دو عمر پہ اعتبار سارا ام ابو نعیم حلیہ کے یہ روایت نکل کی یہ کس بلتوے چھے تا زمانہ مخ کے ذا ذکر تا زمانہ یہ رسک مخ کے ام پیدا شوئے نستا حق دارے چھے تا مخ کے لڑشے دے مشرے تقاضہ دارا اگب یا پری رے یا پا حق دے یا پا باطل خو عمر رسیدہ خو دے سن رسیدہ خو دے د مشر چې کم دې نه عزت او احترام کوا دا ورته مو آیا چې بابا را کونټی کم دې پیرا کړې چې ملې کونټی لې اور د دغه وی چې دی وخت لرا چې اٹومیټک بتا ته ملو شي زکه هو حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایي چا چې د مشر عزت کو نو الله رب العزت به د کشران داسې پیدا کی چې د دبا چې کله مشر شین عزت بکی بہرحال خلق دا یہودیان پا زمانہ کے مخ کیوں نو منگر زمانے دا مخ کیواری لحاظ کو نو دا توجیہ کو چی دا یہودیان یہ مخ کے ذکر کرلو عیسائیان رستو درے مدارا چی مخ کی خودی خو پورا رامیان ام دی یہودیان دا مسلمانانو دیر دشمنان دی واللہ اعلم بے اعدائکم اللہ تے پترہ خسی منت خولی دلتا جدن شد الناس عداوتا للذین آمنوا الیہودو یہودیان پکے نمبر ایک کٹر دشمنان دی مسلمانانو مددیدا ذکر چ مخ کیو کنے دیر دیر پارو کو چتا تخپل اغه خطرناک دشمن اغه چ کم دینه معلوم شی چغه یہودی دے نہ دویم نمبر بدت معلوم شی چغه عیسائی دے اس مخ کی منگو ویلو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی چ دال لا زائد دے دا به یو ضابطی چې قرآن کریم کې مفسرین چرته چرته لیکي تفسیرونه خلق ګوري دی لیکلي چې دا ټکه زائد دی نو دا زائد دا معنا نه کینچی راواله ولري کا چې دا په کیسه سیوا راغله دی الزائد حق بالحذف زائد خو په صرف کې لیکلي دی چې حذف ډیر حقدار دی دلته دا معنا نه چې ما لا فائده فيه بے فائده دی دا معنا نه دا الیاذ بالله فزل ټکی سیوا ٹکے قرآن کریم چ کم دے چرتا نہ روڑی دا سے زائد قرآن کے نشتا دوے مگا زائد دے چھ پخپل مانا ما وضع لہو بانے دلالت نکی چھ لکمی مانا را پارا وضع را داغین علاوہ بلا فیدہ ور کی چھ دائے کم مانا ما وضع لہو دا موضوع لہو یہی پاغے دلالت نکی دا این علاوہ پا بلا مانا دلالت کی فیدہ ور کی دیتا ہم زائد ہوئی دا سے قرآن پاک کے زیب زیرازی لکا دے دے کے دالا پدے دوے مانا کے زائد ہو چھے دا غیرو دا نفع دا مانا تاکید پدے لاسا رکھی گی ندا قیدہ و ضابطہ با ہر جے کی دلتا دا یہودیانو چکم تسکی روش والا نمونگا اول چھے یہودیانو پورے خاص نرا کوشش بدا کے چھے دا یہودی صفت پتا کے را نشی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب دے اقتضاء الصراط المستقیم داغے پا پنجم صفحہ کے ابتدا کے دا لکلی دی چھ دا معلوم کچھ دا یہودیانو دا کفر ویخو بنیاد سدے او د عیسایانو د کفر ویخ او بنیاد سره بیا ځان بچکوا چه سنه چې دای غون تکشم د یهودیانو د کفر ویخ او بنیاد دارې من جهته عدم العلم بعلمهم اغي پخپل علم باندې عمل نکي نور تویتا مرون الناس بالبر وطن سونا انفسكم زم له خلق ووم ویل او وایوم مولا چ سوی اگر کوی او مولا چ سکین اغه ما کوی دا هم لا خدورو چ مولا خو به خبر غلطه نه کوله عمل کارنګ به اوس خو بګه داز پیدا شوی چ مولا چ سوی نا غلا څنګه وی نو گویا چ سوی نه پاګه باندې عمل کوا کنه کنه د یهودیانو خویب در کراغه یهودیان چ دی هم یعلمون الحق ولا یتبعونه حق و تخم علم دے تابداری نکی قولن او عملن قولن یا تش عملن یا دوارا تابداری نکی بیاوی دے عیسایانو کفر دارے ویخ دارے چی دی عملو نکی او علم و سرنشتا نچی عمل کے نعمل بپسکے مخی والا علم پکار دے کنا باب العلم قبل العمل امام بخاری باب چڑھے لے فهم یجتہدون فی اصناف العبادات بلا شریعت من اللہ قسم قسم عبادتو نکی لیکن دا پیغمبر پا طریقہ باندے نکی اخلقوی اندو ستڑے خدای ناراض اندو پریر مسلمان ستڑے واللہ راضی نشو عاملتن ناسبتن اغنور کو خود ستڑی شوی دی دار تخبائی سر جکم کندرات تی منجدڑو کے کندرات تی اور تخبائی سر کم کندرات تی دے تخبئے دے کنڈراتو کس ٹوپا جوڑی شوی دی دا سے ڈپے ہون تک جوڑی شوی دی ابیا خواست زیون دی سوری سوری نا دا عوام دا خیال لے چی دا پانسی گاٹو ندی نا دا داغی دے چیلے زیون دی دلتا بے چیلے و باسلے پولار و لارا بے عبادت کو دا گے زیون کے جدا کم سٹوپے جوڑ کردی دی خواست پہ جوڑنے چکا نا اگر چی پولار ازان وچ کردے دے دا شپے عبادتو نا کردی دی لیکن عاملتن ناسبتن عمل بسم کے اور عمل نمخ کے علم پکار دے دو سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ قول نقل کرے دے دے کے اقتداء الصراط کے اغوی من فسد من علمائنا ور عالمان دو قسم دی سخری سا خراب دی طول بیو شانتے نبرابر لیسو سوا طول یو شان نری خپا کمشتا او خراب دا بنوئے جی دا طول مولان دا سے دا دیر غلط خبر اللہ دا ټول پیران دا سه دا ټول امیان دا سه نه خپکه خودی خراب پکه خراب دی من فسد من علماءنا زمونګه په مولانو کې چې سو قران شو نو سفیان ابن عیینه فرمایي د کې د يهوديانو مشابهت راغله دي و من فسد من عبادنا زمونګ په پیرانو کې چې سو په قصیده کې قران شو نہ دک د عیسایانو مشابهت راغل دے او حدیث کی مراد نبی علیہ السلام فرمائل لتتبعن سنن من کان قبلکم تابیداری په دلیل نه ردا دا معنا لغوی دا لتتبعن روان به تاسو په طریقو د مخکنو خلکو شبرم بشبرن و زراعم بزراعن لیش پلیش او گز په گز حتی لو دخلو جحر ذب لدخلتموه کاغیر سمسری سوری تور دن نشو تب کوشش کی زم وردن نشم دے کے بس چلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تپوس شو الیہود والنصارا یہودیان عیسائیان یاد ہے نبی و تو فرمائل کہ دین یادم نفمن یا ونرسو کی لکر یہودیان تابیداری بکوے دے عیسائیان تابیداری بکوے او بیا غلی کی اور پسے دے بل صفکے یو صفچے واڑی اقتضا کے وقد یبتلا بعض المنتسبین الی العلم وغیرہم بنوع من الحسد لمن هداه الله لعلم نافع او عمل صالح بعد اگر کسان دی چه علم تا منصوب دی اگی کیو کسم لحسد دا غچا سر راغل دی چه اللہ والا دیر خپو یا ور کردی دا علم نافع والا ور کو کل عمل کی اگن دا دیو سر حسدی او غلی کی وو خلق مضموم مطلقا حسد خو دیر خراب شده دار مغضوب علیہم پا اخلاقو کہ غرا اس کری وہ فی ذات الموضعی من اخلاق المغضوب علیہم دار مغضوب علیہم اخلاق دی اب بیا چی او پانا وارے نور پسی بیا لی کی بل دے چی دا مغضوب علیہم و تولی ویلی دی فَإِنَّهُمْ يَكْتُمُونَ الْعِلْمَ تَارَتًا بُخْلًا بِهِ عِلَمْ پُٹی دا یهودیان علم پٹی ولی پٹی شمتیا کی کنا کله خود دیو جن چ شومان دی چ چاته پتہ ون لگی دی مولان جوړ نشی دی زمون غن تک او خيار نشی یټکه وته مخه دک شانتی خودی دویم وطارتن اعتیازن عن اظهاره بالدنیا دنیا ولا ورکړی دا ورتوی چ غلی شغاګ مکوا دریم خوفن د یری د وجنا مخک می نری ذکر کړی نو اس می ذکر کنه خلق بسوی نوې چ وا هاذا قد ابتلی به طوائف من المنتسبین الى العلم دیر دا علم پرنگ کے خلقو دک شانتی کارو نکی نبی یو نخ ذکر کرده دا و دیر تنگی دل نخرا دا عبد الرحمن ابن مہدی وغیرہ دا غیب حوالا اہل العلم یکتبونا ما لهم و ما علیہم اہل علم چی کلا حوالا پیش کی نو طول حوالا پیش کی اگر چی دی خلافی و اہل الاہواء لا یکتبون الا ما لهم او خواہش پر صرف اکا والا پیش کی چرا فیدے دا اور اسو تکٹ کی لا تقربوا الصلاۃ و انتم سکارا تنزی دے طریقہ را دا سی ڈی رکڑی دی ودا عبارت تے دا ملا علی قاری فشرح دا عین العلم کے مجھے کمزے کٹ کڑے دے نور پسی بیا رد دے پائے خبر باندے ور پسی بلا خبر دا اگے کٹ کد دے وجہ نچے خلق دا پتہ ہونے لگی دا دا یہودیانو خویدے نیمی نیمی والے سے سوک ذکر کی پورا نہ ذکر کی چی خلقو تا پورا وضاحتو نشی گویا مطلب دا شو چی او عام مانا کی بدا چی کم دینو اخلے یہودیان خو پکی یی ابے خو پکی اغگری و اخلا دی خو دی خود دین علاوہ دا نور چی دی ہر سوک چی دی چی دائی صفتون پدان کے سون سونے پیدا کرو نو دون دون آیت نزدی شو دا غیر المغضوب علیہم والدوالین دا دے دا ترجمہ چی دا دیکھ لگو ون ون تک اشتا منعم علیہم اگر چی بچ دی دا غضبا بچ دی دا گمراہ نا نیو ترجمہ غضا چی شاہ ولی اللہ رحم اللہ کردا و دا غزوی کردا شاہ رفیع الدین وڑ تقریبا یو شان کردا یو پارسے کے بل اردو کے اگوی بجز آنا کے خشم گرفتہ شد بر آہاں و بجز گمراہاں دا فتح الرحمن کے شاہ ولی اللہ رحم اللہ پارسے کے ردے ترجمہ کرے دا ام دک شانت شاہ رفیع الدین رحم اللہ بھی دی سوا ان کے جو غصہ کیا گیا ان کے اوپر اور نہ گمراہوں کا داغ چانا چے اغیتا غصہ کڑے شوی دا او دا گمراہان و غلارنا یا رسو شاہ عبدالقادر رحم اللہ دے دیم زوید دے شاہ ولی اللہ رحم اللہ اگوی نہ ان کی جن پر غصہ ہوا اور نہ بہکنے والے نہ دا اگ چاچ پائی غصہ شوی دا نہ دا اگ چیغی خطا شوی دی موزیح القرآن کے اگبی آدھا مانا کردی دا دا درے ترجمے دا پلار دا دے دو زامنو دا دے خلاف ترجمہ شیخ الہند کردی دا مولانا محمود حسن رحم اللہ شیخ الہند دا تفسیر عثمانی کے چکم ترجمہ دا دار شیخ الہند دا جواہر القرآن کے چکم ترجمہ دا دار شیخ الہند دا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دا دری وارو خلاف ترجمہ کرے دا شاہ ولی اللہ امو دا شاہ رفیع الدین امو اور دا شاہ عبدالقادر امو دا پلارو دا دامنو نا خلافو ناغمانا کی جن پر نہ تیرا غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے چپائی باندے استا غصہ نہ رکھ کڑے شوی او ناغی گمراہان شوی دی نبی و سر پاشا کے دالی کلی دی آشد دا دے رنبنو سی پارو دا شیخ الہین خپلا دا رستو بیا مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ دا تفسیر پورا کڑے دے شیخ الہین رحمت اللہ علیہ پاک دالی کلی دی فیدے پا عنوان چھ غیر المغضوب علیہم تا مفسرین دا اللذین بدل وی یا ور تا صفت وی لکا مخی منگا والے ور کڑے دے نا ترجمہ ہم دک شانتے پکار دا چھ داغینا بدل والا مانا جوڑے شی یا داغینا صفت والا مانا جوڑے شی اور ناغام دارا چې اغا نا چې پای ستا غضب کړی شوی دی، اغا نا چې پای باندې ستا غضب کړی شوی دی. دا شیخ الهند رحمت الله علیه نبیاوی افیدہ کی لکی، لیکن تراجم دہلویہ میں جو اس کا ترجمہ کیا ہے خلاف ترکیب و خلاف مقصود ہے. شیخ الہند لکی د دلی چ کم تراجم دی شپیلی کیڑو لے دا اس وضاحت نتی دا مخکنی دا شاہ ولی اللہ مانا، دا شاہ عبدالقادر مانا، دا شاہ رفیع الدین مانا رحمہم اللہ، اغوی چی دی کما ترجمہ کردی دا ترکیب نا خلاف دا ترکیب خدا لے چی بدل لے کنا، او خلاف مقصود مانے کردی دا. رستو بیا تفسیر کشف الرحمن شیخ الہند پسی تلے دے آج چی سنگا ترجمہ کردی دا ناغا اکا شانتی کردی دا، لیکن بیا پک مولانا اشرف علی تانوی رہے مولا راغلے دے اغدو شیخ الہند نا خلاف ترجمہ کردی دا. سوئی دو بیان القرآن ترجمہ دارا غیر المغضوب علیہم، نہ لارا داغی خلقو، نہ لارا داغی خلقو چپاغی باندے غضب کڑی شوی دے، او نہ داغی خلقو لارا چیغی دا لارے نہ رک شوی دی، نہ راستہ ان لوگوں کا، نہ لارا داغی خلقو لارے پکرا اس طرح، نہ لارا داغی خلقو چپاغی باندے ستا غضب کڑی شوی دے، اور نہ ان لوگوں کا جو راستہ سے گم ہوئے، نہ دا آئے خلقو چی دا لارے نہ رک شوی دی. بیان القرآن نبی آرستو تفسیر ماجدی عبد الماجد دریابادی رحم اللہ اغا چی ترجمہ کی ناغوی دا ما ترجمہ دا مولانا تانوی سیب خوخارا، نو گویا دوارا ترجمہ چی دی طول زمون مشران دی وَلِكُلِّمْ وِجْهَتُنْ هُوَ مُوَلِّيهَا دا بنوی چی دا یو پاکی غلط را دا بلے ٹک دا دوارا صحیح دی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین دے پسے شترے چیزا مونگ دا دعا قبول کا، خدا آمین دا قرآن نہ دے دغا وجرے چی مفسرین ہوئی کچا آمین پا قرآن کی اولی کو ندا سڑے بیدتی دے، کچا آمین پا قرآن کی اولی کو ندا سڑے بیدتی دے، نو آمین دا مخ کی تمہید کے وایو، نہ آمین دا قرآن نہ ندے مسئلہ ذکر کودل تو سو دا آمین اسی خدا مسئلہ دا سر نہ پکارم نرا چی ذکر کڑی شی ابتدا ان زکا کوشش دا پکار دا چی فرعی مسئلہ کے وقت ضائع نش، لیکن چی کل یو مسئلہ دا سی چی خلق و کتابونو کے مخ کی نہ لکلی کتابوں نے پہ لکھ اور تفسیر کی لکھ لی ریا پکار بھی چلک وضاحت اشی. احسن الکلام تفسیر کے اگر شورو پہ دیکھے دا چیز مسئلہ ذکر کوم دا جہر او دا اخفا چی امین با پا زور وے کپ دما وے ہوور سرا اگر دا امنی من منس کی لکھ لی دی چی دار تفسیر خبر نے دی خلق دا پا تفسیر کی بھی نہیں لکھی اگرچہ ددے تفسیر سر تعلق نشتا، تفسیر سر تعلق نشتا نچ نشتا خو بس ملی کا کنا نہ خبر اب ختم شی نہ بیال سمجھ برے امی علی کل غواڑی پدے کے لگ انداز گزارے والا دے بے رست دا منزیو کتاب کڑے دے منز پرانا دا احادیثو کے ایک اڈر سخت چلے دے لے دے پائے کے پکے ارنگ موضوعی اور ضعیف روایتوں نے پکے مرا اوڑی دی ناغوی دا دا تفسیر سر متعلق خبر ندی خو زی لکم ولی لکی اولی چی شورو کردے دا ناغوی اتفاق دا اہل علم دے چی دا دوارا عملونا جائز دی علماء داوی چی امین پا دماوی او کامین پا تاوی دا دوارا جائز دی خویو خبر کو جائز با دا قرآن او دا حدیث نہ معلومی گی چی پہ او حدیث کی او قرآن کریم کی تینا وہ معلومی گی کنا اصول خدا ری لیکن دغی کتاب کے چی منز پرانا دا احادیث کے پختو کے دے داغے پا صفحہ 75 ہی لکری پا دیر سوک زکر نہ خبا کی گی لگ وضاحتی کو چی دا منگا اورو چی دا ہر چا کلام غستی شی او پری خودی شی بغیر دا پیغمبر نا امام مالک ویلی دی نا بس دار چا خبر بکلا رالو کلا بے پریدو پائے کتاب کی لکھی منز پرنا دا احادیث کے صفحہ 72 فیدا پائے کی لکھی چھ پدے کی یو روایت ہوم ثابت نہ رے یو روایت دے پکے دے شعبہ اس بذی کرکو آمین لستن چسوک للی اگی سر صرف دا شعبہ دا ترمیزی یو روایت تے ور صرف تا پکے خیالو کا وی چسوک وی چی آمین با پدموے نا اگی سر صرف یو روایت تے دا شعبہ چی اغام خطا شوی دے لکہ نشتا وسرا کنا چی صرف یو دے او غیوم دا سی چکو نشتا اللہ تے بنگلولا ورکڑلا وی دی کسی دی وی کدویم اللہ تا ورکے بیا خوبا کسی نشتا چی او دے وی دا چی صرف یو روایت تے او بیاوی دا غیو روایت کیوم شعبہ خطا شوی دے نا خطا روایت شکنا نا پاگے بانے جواز خو نا ثابتی گی چی دیکی چی دام جائز دی دام جائز دی دا سی دو ذہن در اخکل دا پارے ہوئی چی دم ٹک دے دم ٹک دے نور دن نہ دن چی کمزڑ دے ابل شان دے نہ چی روایت پکے صحیح نشتا نہ جائز سنگ شو اب یار اس تو چی افضل پکے جہر قول لی خانف دی ہوئی چی عملون کو دوار جائز دی پائے بانے دا گناہ یا دا بدعت اطلاق نشکے دے دا بنوے چی بدعت دے دا بنوے چی گناہ صرف اختلاف پر غوروالی کے دے داغ دور دے چھے دے غوروالی اختلاف لرے دونا شور شغب ورکڑی دے دور کے خلق بیدینے طرف تزی پالاکا کے خبر ٹک روانا دا نولی پکے دا سے اختلاف پیدا کے چھے توم دا منے چھے دا جائز دی ویلے کا پہجت اللہ کی رکلی دی نولی دی دا ذکر کی پا تفسیر کی وجہ والا دا ذکر کی لیکن ہر جانب والا چی اولویت درجی دا وجوب تا ورس ہوئی واجب ورت ہوئی او پا بل جانب باندے بدوائی مسخرے ور پوری کوئی ندا بیا بدت گرزی خوئی کنا چی یہودی ور توائی کتاب کے ور طریقے لے دے دا دے نلوے مسخرہ سشوا چی چا باندے امین بد لگی دا یہودی دے پلم لکی مخنو یم طول لکلی دی چی دا یہودی دے نچے دو دے حد تا سڑے رسی چی اغتا یہودی وی ای پاکے دے یہودیانو خوی دے نداخو آگا پردین تا تاو رسو دا وجوب ندیو مچت کا بد سکے او مسخرے سکے چی دیر اوچتا مرتبہ دے والا ور کردے دا ای پا دے علاقوں کے تعصب دا مذہب تر دے حد پورے رسی دلے دے چی جہر بے تامین پورے مسخرے کوی مسخرے خو چی کل شوافعی کی ننری پکار پائے پورے اوی دے تشبیہ ورکی دا حیوانات و آوازون سرک شوافی کی ندی پکار خو لیکن چی اگر دیر پاری چی یو کال میں زکا ویدی دی چی مدرسے رالا جوڑا کڑا وہ سجت نشتا تس پکیم شتا ما خو مدرسہ جوڑو لن یو کال میں امین شورو کو نچی جوڑے کڑا ودرے کمرے پکے جوڑے کڑے نوز خو پکے اجت نشتا اس ما موقف کی سستی راوستلا دس امین خو نشتا دا خو پیسی و دن کی نشتا دا خو دا دنیا را پاری تعصب خو یو طرف تکا نوی دا دا نبی پا سنت پوری خندا کولی دا دے وجہ نا دا متعصبینو دا شبہاتو دا ازالے دا پارا پا دے مسئلہ کی مناسب تفصیل لکم چی دا متعصبینو شبہات ازالے کولا نا پکار داو چی دا جانبینو کڑی وکنا زکا خووی چی جانبینو تا تعصب شورو دے نبی یو جانب غستر بل جانب تی نیر شوی دے نو مسئلہ بیا شورو کڑی دا دلائل ذکر کڑی دی اوی دی دی چی اگر چی ور سر تفسیر تعلق نشتا خو پدی وجوہات زپا احادیث و رنگ کے پدی بانے خبر اکم از دی چی کما خبر اکڑی دا دلائل ذکر کردی دی اگا خو منگا ذکر کو خوص نفس مسئلہ چی دا دا غیلگ وضاحت کو آمین دا جمہور پنیز باندے یا مستحب دے یا سنت دے مطلقاً آمین یا مستحب یا سنت دا دا ظاہریو مسلک دے چی دا واجب دے چی سوکے وجوب تا رسوی وجوب تا چا رسولی دی ظاہریو محلاد ابن حزم اغدا عمل وجوب تا رسولی دے درم جل دے صفحہ 152 اغلی کی وقول المأموم آمین اذا قال الامام والدوالین فرزن چکل امام آمین اوی نور پسے آمین ویل دا فرض دی وقول المامو میں آمین مقتدی با آمین وی دا قال الامام ولدوالین دا فرض دی مقتدی لفرض دی امام لسنت یا خکار دی خو مقتدی لفرض دی دا خو یو دی لکی بیا لکی محلا کے صفا 157 دا نوے نوے دا اس چکم چاپ شعر دا محلا یادو اگے کیوی قال علی دے چکل قال علی وی ندا شک مکو جگن علی کرم اللہ وجہو یادی دا زان یادی دے قال علی خپل نمی رے علی وی زو ایما دا مطلب شک واما قول آمین دے دا سوئی واما قول آمین فإنه کما ذکرنا یقولوه الامام والمنفردو ندبا و سنتا ویقولوها الماموم فرزا زخوی دا ویما چی امام با دا آمین وائی زان لمنس کو ان کے بوئی تک دا مندوب دے او سنت عمل لے خو معموم و مقتدی دا پارا دا فرض عمل لے یو مسلک خو پکے داشو چھ مقتدی لامین ویل فرض دی دا دا ظاہر یو مسلک شو دا ابن حزم دویم شیعگان سوئی روافظو دا روافظو دا قول سبل السلام کشتا اغوی چه بدعت تے اغوی آمین ویل بدعت تی مفسد دا صلات تے دے بلے غاڑی طور گلی دی افراد تفرید دے تا بدعت ہو آیا دا مفسد صلات تے درم دا احناف و مسلک دا احناف و مسلک مونگ دل ذکر کو چه سوک زان تا حنفیوی چه اغتا دا حنفیت مسلک معلوم شی مونگا رستو دا حدیث پرانک خبر کو وزان لدا چیر دا خو مولان لکلی دی دا حنافو دا مولان دا حناف اگر چاہتا یادو چی سوک تروسا لگیا دی چیز حنفی ما نراغی دا پار دا حوالی دی یاوی چیز دیوبندی زکی ما چی ما سر دا دیوبند اگر سند دی چی سولا سکیل پی ما تا ملو شوی دی نراغی دا پار دا حوالی دا فتاوہ دار علم دیوبند دا نور مون سر اخپل چکم دا دلیل مقام دی اغشتا رائے ذکر کو انشاءاللہ احناف سوائی نو دا احنافو کتاب دے مشہور عالم گیری دیر علماء راج مشیو او دا کتابی نکل دے زور چا کم چاپ دے اگا غٹ غٹ چاپونا اگا غٹ غٹ کتابونا اگا یو جل چا دیر صفو بانے مشتملی اسے لگ مختصر کر دے غنا خو بارحال پا دے مسئلہ دا امین کی چو کتی شر دے چی بیا مون سر چا کما سفرا آڑن بنے جل دا وہ پنز استما سفا پائی کیوی احناف داوی چه امین با مطلقاً پا پٹاوئے که زان لمنسکے که امام پسی یہ اولاڑے خو لیکن دا با پا پٹا بانی وی لکی گی ابیا پسا پا چیسی بانی لکی ویدا فرغ من الفاتحت قال آمین والسنت فیه الاخفاء سنت پا کے اخفاء دے سنت عمل دارے چه دارے پا پٹاو ویری چه گورا فقہائے احناف چھے کل گورے گی یو طرف ذکر کی بل طرف پکے نہ ذکر کی چھے دغا پکے امشتا تا یو طرف ذکر کچھے سنت پکے اخفا دا سولو کے نورستانیم کی او دا دا پرویزیان پرت کے شیخ المنہجم کڑی دی او دا دا منز دا دی کتاب کے پخپلیم کڑی دی یو طرف ذکر کی اچھے خوبوی چشتران بل طرف خوز ذکر کی نا دا سے کتاب دائی نشت خپلو ما چیار دار پولی دین دی او دا ترک در افے دے دا روایت تے واخلے چکا مخلے دا سی دا غیم نشتا لکی اخپل کتاب کے دا پرویزان و درد پا کتاب کی لکی چے رفع الیدین کرے دا منس طریقہ خی رفع الیدین کرے بیا بلغون تک کینے دا بل طرف نزی کر کی دا سی شوافعو کتابو نا گورا اخپل امام شافی گورا کتاب الام اگر چر تا بل طرف نزی کر کی چے دا پاکم سنت تے اگر خپل خبر ذکر کی احناف خپل ذکر کی حنابل خپل ذکر کی مالکی خپل ذکر کی دیم خپل ذکر کی دا سی نوی پاکی دا سی گڑ بڑا چی دامشتا و دامشتا نوی وسنت فیه الاخفاء سنت دا عمل پا پتا باندے ویلی کذا فی المحیطو بیا کتاب دے ملتق الابحر اگر زور اگر دوگر چاپ چکم دے ملتق الابحر داغے رومبنی جیل کے دری دیش سفرہ 33 صفحہ ویکرہ الجہر بتسمیت و تامین حنفی تدا خبر کی چوگر ایک امین دے پتا ہوئے نا مکروح دی اب رستو ہوئی دا پیغمبر عمل تا مکروح ہوئے اگر ذکر کو ویکره الجار بالتسمیه والتامین بسم الله چې څنګه په زور وای دا مکروه دین دک شانتی چې امین په زور وای دا مکروه ملتقلب حر او بیا لیکي بعد ولد والین امین آهستا گویندو دو ولد والین نرستو با امین پا دمه بانده ہوئے فتاوہ دارالعلوم دیوبان دویم جلد او صفحہ 196 سوال لے داغی جواب کے خبر کی سوالم داس شوید چزانتا حنفیوی او دا حدیث پا مینہ کے پا زورا آمین ہوئی او ویزر حنفیت تابعیم دا کار ٹک دیو کنا دے قید سر مقید سوال لے جواب کی ہوئی 2196 دویم جل صفحہ 196 آمین بالجہر اور رفع یدین حنفیہ کے نزدیک سنت نہیں آمین بالجہر اور رفع یدین دا احناف پنی سنت ندی حنفی بدا نوی چھ دام سنت تی دام سنت تی سالس بالخیر بنو جوڑی گی ہر گجہ کار بنو کی بلکہ آہستہ آمین کہنا اور رفع یدین نہ کرنا سنت ہے دل دا یو سنت تی چھ پدا مبا آمین وی اور رفع یدین بوی نو کی بے آشک والا والم نکل کڑے دا دا باب و صفت السلات چھ مسنون نہ دے رفع یدین صرف پا تکبیرت الافتتاح کے دے بیا پدغ پتاوا کی رکی صفحہ 198 پدغ جل کے دا دیوبند حنفی مقتدی آیا آمین بالجہر ویرشی او کنی شی ویلے دا سوال شی ویلے حنفی چ جانتا وی او ی مقتدی امام پسی ولاڑی امین بالجہر بوی او کنا جواب کی وی جہر بالتامین و تحمی جہر بالتامین و تسمیہ عند الحنفیہ خلاف سنت ہے چھے آمین پا زوروی دا خلاف سنتی یو سنتی یو خلاف سنتی دے دوارا کے فرق ہی نو دخوا تبیری دی چھے دا احناف را پار خبر رکھو دا خلاف سنت عمل لے اور مرتقب اس کا مسیع ہے اور دا دے کون کے لگ پچھے غنطہ کے گنانگار دے مسیع پچھے غنطہ کے گنانگار لیکن شامی کے دا مسئلہ دا الاساط دون الکراہتے دارا کراہت نہ لگ ہوتا کہ کم گناہ دے مکروہ کو نہ دیکھو لگو کم گناہ دے لکن نہ دیو اب یاد درے مدا چے اوالے صفحہ 212 باندھ لکھی آمین بالجہر اور فاتحہ خلف الامام اور رفع یدین عند الحنفیہ جائز نہیں چھتا با حنفی دانوی چیر دام جائز دی خدا عند الحنفیہ دا دسرنا ناجائز دی نو دا خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او دا احناف کما خبر واغوش ولا دا ظاہریو مسلکوں ذکر کو دا شیگانو مسلکوں ذکر کو دا احناف مسلکوں ذکر کو اس امام احمد ہو امام احمد پہ ڈیر کلک دے غوی مطلقاً جہر دے دا امام شافیہ ایک لگ اختلاف شتا خو امام شافیوی چھ دا امام دا پارا پتاوا ویلی او دا مقتدی پا حق کے قول قدیم کے جہر دے دو قولی کنے یو زوڑ قولی دے یو زے او بیا دا نوے زے قولی نو دا قول قدیم او دا جدید فرق دے نو دا مقتدی پا حق کے قول قدیم کے جہر دے امام شافی اور امام شافی چھ قول جدید دے نو اغوی چھ آمین با پا دم باندے مقتدی وائی مقتدی با پا دم باندے آمین وائی خم مالکیان پا کسو آئی ابن العربی مالکی دے داغد ترمیزے شرد عارضت الاحوزی یو تحفت الاحوزی دے اغنا یو عارضت الاحوزی دے آگے کے خپل مسلک دا ذکر کی چھے ولا یجہر بہا الامام ولل مأموم نب امام پتاوا آمین وائی او نب مقتدی پتاوا آمین وائی دا خو منگا مذاہب اربعہ ذکر کرل احناف سوی شوافع سوی مالکیان سوی حنابلہ سوی او داغین علاوہ ظاہریہ سوی او شیعگان سوی او شیخ المنہج سوی دم مخ کی ذکر کرپو مذہبونو کے دم مستقل دا مذہب امام دے دا چکم مسلکون ذکر شو دا دین اوز دا معلومش ولا دا امام شافعی دا قول جدید مطابقو دا مقتدی پا حق کے د مقتدی په حق کې چې امام شافعی قول جدید وسره والو نو په دما امین باندې د درو امامانو اتفاق راغې په دما امین ویلو باندې د درو امامانو اتفاق راغې او د امام په حق کې امین به صرف په دما ویلو باندې د دوو امامانو اتفاق راغې او د مالکیو چې کوم مسلک ما ذکر کړه دا مشهور مسلک دی ورنه د امام مالک اگر روایت چې ابن القاسم دا غره نقل کی اغه وی چې د امین دا عمل صرف مقتدی سره تعلق ساتي دا باید امام وی نه د امام وظیفه نه ده حج امام بخاری رحمت الله علیه تم دې له شخصیت ته دا غس مسلک دی پکې اغه وی چې امام او مقتدی باید واړه په زوره زوره امین نوایي وسو کله چې مونږ د امام بخاری طریقې ته پس بخاری کې ګورو نو اغه ارزه کې یو ترجمه روڑی ورپسې دیمه ترجمه روڑی په یو مسله کې نه امام بخاری رحمت الله علیه طریقه دارا چې پړوم بنه ترجمه کې اغا د مسلې ثبوت پیش کی صرف چې دا مسله ثابت را نو په دیمه ترجمه کې اوصاف ذکر کی چیر په زور دے ک په تاو دے نفس شیش تو کنا او کشتن په زور به یو کنا په دمه به دار امام بخاری طریقه را هر ځای کې د امام بخاری طریقه چې ګوري هغه په دې طریقې سره اوس دلته مثال یو پیش کو دې سره لګبګ یو پانه مخ کې رستو د امین دی باس کې بخاری کې دادی باب القراءت فی المغرب یو باب دا اوتړ چې د ماخام په مانځه کې به قرات کې نو دویمه ترجمه دار باب الجهر بقرات المغرب د مغرب په مانځه کې د ماخام په مانځه کې به امام په تاوه سبق وي یو باب ادارې چې سبق به وي دین دی ویری چې پتاو به وي نو دویم باب اور پسې دی له تړلې چې ګوره پتاو به وي نو د دې عادت موافق رومنه ترجمه اگر امام د پاره امام بخاری له پکار و چې د امین د عمل ثابت کړي وي چې د امین نفس ویل داشت په احادیثو کې نو بیا یې بل ترجمه به تړلې و چې دا غې نه دا معلوم شي وي چې وصف د جهرم ثابت ته وے بے خو پا زور بانے بے وے لیکن اگر پیو ترجمہ کے پیو غشی دو گزارہ کری دی ترجمہ یو دا ادوارا خبری ذکر کری دی اخفل فیصلے کلم کلا کارا کری دا علال اعلان چی امام دے با آمین بالجہر اگر کوی خنو بے پدے کے آثار راوڑی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ رومبنے اثر دا عطوار راوڑی دی دا عطا بن ابی رباح دا بن ابی رباح دے ابی پاکے کلا کلا پا دے کتابت کے پاس شید کاتب غلطی دا غا عطوارے چھ پا جنازہ کے دا فاتحی دا نویلو قائل لے علتہ تے دائیر دے اگوی پا جنازہ کے فاتحہ نشتا دے امام بنی فوستاد دے خود دلتا کے دا غا قول امام بخاری نقل کردے نخلقے ام نقل کی امام بخاری جی سنگ نکل کر دے نور نکل کر دے دوالا کے بیام فرق دیکھو اگر دے عطا تابینا شد امام ابو حنیفہ محبوب استادم دے داغن دا قول نکل کی صرف چے آمین دعا دے آمین تا دعا بھی لکھی گی آمین دعا ہون اس منگ داوائیو چے عطوا داوی چے آمین تا دعا ہوایا نو د دین کو زمون دلیل جوړیږي چې امین په دمه باندې ویل کیږي ځکه دعا کې غوردار چې په دمه باندې دعا کې اصل سری اخفا ځکه قران کې راځي ادعو ربکم تزرعا وخفیا چا بلاشي کې څه ټکړې پرې مسله د امین بل جار مو ریدلې دي کمزورې پکې ډېرې دي او دلیلونه پکې کم دي پای کې هغه دا وی چې دا قرآنی مسله نه ده دا حدیثی مسله ده دې کوم ته آیاتونه نه پېښ کاوه ادعو ربکم با پکی لکاوی نوے ادعو ربکم تزرعا و خفیا امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی رکلی دی انہا تدلو علی انہو تعالی امر بالدعاء مقرونا بالاخفائے آیت کے پدے باندے دلالت تے چھتو کل دعا غوارے نو پٹا پٹا دعا غوارا ظاہر دا امر خو وجوب دے کو وجوب نینو مستحب خدا را چھ دعا رے پا پٹا پٹا باندی نو گویا امام بخاری دا ویل غواړي امام بخاری دا ویل غواړي چې امین دعا دا او دعا په پټه پټه ویل کیږي دا څه بوي ولی امام دعا غواړي کنه اهدنا الصراط المستقيم نه په دعا کې امام او مقتدیان به دواړه شریک کیږي نه دواړه به دادی شریک کیږي چې دا امین با په پټه پټه باندې وایي نو امام بخاری کا امین ته دعا ویل ده د مالکیو د روایت خلاف هغه امام هم په دعا کې شریک جوړول غواړي مالکیو او روایت دار چې نه دیو پکې نی امام نه امام بخاری وی چې نه دیو پکې نو د دې لومبنی اثر نه هغه دا ثابتی چې امام او مقتدی با دواړه امین وای خو په پټه باندې به وای اگر چې باب تړلې ده باب خداغه خبره ده مونږ د تابعی خبره کو داغه خبره نو کوي خو بس منی پتا و باندې امین منی ټیک ده خو لیکن عطا تابعی چې سوې ناغه داسې ویل غواړي گویا جار او سر سره داغه سر نه تعلق نشتا او چې امین دعا شوا نه سرن دا غورش ولا په دې باندې سوال کی چیرا دا امین جلی دا خو مستقر دعا نه ده دا خو دا دعا دا توابع نه ده که یو سړی تش دا وی امین امین امین امین امین امین داسې لګیایي نه ده خو دعا نی د توابع د دعا نه امین منما خو لیکن دعا ورته نه وایم نو بیا په سوال لازم چیرې قرآن کریم کې نه راځي قد اجیبت دعوتکما یو تن موسی علیه السلام دعا غوښتله او هارون هغه په امین وی او دواړو ته نسبت کړی دا دعا قد اجیبت دعوتکما نو سره بیا لیکلی دي چې هارون تغلیبا دای دی تغلیبا اسی غلبه ولا ور کړی دا د ابن حجر هم دی اصل کې مونږ دا وایو چې امین ته دعا ابن حزم ویل دا او امین دا دعا شوکانی حسابي ابن حزم وی شوکانی وی چې امین د بدعای بلکې پرېد دی امام بخاری رحمت الله علیه پخپل اوما په بخاری کې په صحیح بخاری کې په کتاب الدعوات کې د امین حدیثونه د دعاګانو سره ذکر کی چې کله د دعاګانو مسلې ذکر کی بخاری ادو خپل کتاب الدعوات کې د امین روایتونه وروړي نکه یو کس داوی چې ګوره د قلیب بدر خبره دا معجزه را ځکه مشکات کې په باب الکرامات کې ذکر دا باب المعجزات کې ذکر دا نو دلته هم دا په باب د ادعیو کې ذکر ده نه امین ته دعا امام بخاری خپل هم وی کنه ابن حزم خبره چې مونږ وکړه دا ناغه محلا کې لیکلی دي هغه وی ورته فت امینو دعاء بلا شکن دی پکې شک کی هغه ته شک ونه کې بشک او سره وایا چې څوک وی چې امین دعا به ای وای بشکا دا څه وایا دعا اون دا صحیح خبره ده چې دعا را بلا شک بیا لګروست وی نسبت جوړی په دواړو کې منطقي فکلو تامین دعا اون ولیسا کلو دعا ان تامینا هر تامین دعا ده هر دعا به تامین نی هر تامین هر امین ویل دعا بئی او هر دعا تا امین نشوی لکے دے سمت لبشو عموم خصوص مطلق شو